zum dritten Mal zusammen, um den Propheten Daniel zu betrachten. My jesteśmy tutaj zgromadzeni po raz trzeci, aby rozważać Księgę Daniela. Und wir möchten heute Abend beginnen mit Kapitel 6. My chcemy dzisiaj rozpocząć rozdziałem 6. Bevor wir aber dieses Kapitel lesen, möchte ich ein bisschen wiederholen. Ale zanim przeczytamy ten rozdział, chciałbym trochę przypomnieć. Denn das tut uns vielleicht allen gut, weil es doch schon eine Zeit lang her ist, dass wir das letzte Mal zusammen waren. Myślę, że to będzie dla nas wszystkich dobrze, gdyż to było już trochę czasu temu, kiedy to ostatnio rozważaliśmy te rzeczy. Und auch nicht immer alle da waren. I nie wszyscy byli obecni. Ich möchte dazu auch diese Übersicht zu Hilfe nehmen. Ja bym chciał za pomoc wziąć tą tablicę. Wenn ich, die gibt es auch in klein, DIN A4, wer die haben möchte, in Deutsch oder in Polnisch. To jest też przed, tak w małej kartce zrobione w języku niemieckim, jak i polskim. Und die stellt einige wesentliche Dinge dar, die wir in Verbindung mit dem Propheten Daniel betrachtet haben. I ona zawiera wszystkie takie ważne rzeczy, które są zawarte w Księdze Daniela, które będziemy rozważać. Hier unten steht Zeit der Nationen. Na dole jest napisane Czas Narodów. Und der Prophet Daniel beschäftigt sich besonders mit dieser Zeit der Nationen. I prorok Daniel w szczególności zajmuje się tym Czasem Narodów. Wir haben hier auf dem Bild die Schöpfung. Na tym obrazku mamy stworzenie. Die Sintflut. Potop. Den Turmbau zu Babel. Wieża Babel. Und dann, wie das Volk Israel entsteht. Później, jak powstaje naród izraelski. Wie es sich dann in zwei Teile teilt, die zwei Stämme und die 10 Stämme. Jak to się dzieli na dwa plemiona i 10 plemion. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo die 10 Stämme aufgrund ihres Ungehorsams in die Gefangenschaft geführt werden. I później, jak te 10 plemion przez swoje nieposłuszeństwo zostają zaprowadzone do niewoli. Die zwei Stämme haben eine längere Zeit noch im Land gelebt. Te dwa plemiona jeszcze dłużej żyły w swoim kraju. Aber aufgrund ihres Ungehorsams wurden sie dann in die babylonische Gefangenschaft geführt. Ale przez swoje nieposłuszeństwo zostały zaprowadzone do niewoli babilońskiej. Und das ist der Zeitpunkt, wo Daniel 1 beginnt. I to jest ten punkt, w którym Księga Daniela pierwszy rozdział się rozpoczyna. Daniel kommt als junger Mann nach Babel. Daniel przychodzi do Babilonii jako młody chłopiec. Und zwar zusammen mit vielen anderen jungen Leuten aus den edlen Häusern, aus den Fürstenhäusern des Volkes Israel. I on przychodzi jako jeden z wielu, którzy pochodzili z takich szlachetnych i starszych z Izraela. Und er bleibt vermutlich bis zu seinem Lebensende in Babel. I on prawdopodobnie zostaje do końca swojego życia. Wenn wir den ganzen Propheten Daniel lesen, stellen wir fest, dass es zwei Teile gibt in diesem Propheten. Jeśli czytamy Księgę Daniela, to widzimy, że ona ma dwie części. Die ersten sechs Kapitel beschäftigen sich mit dem Leben des Propheten Daniel. Pierwsze sześć rozdziałów powiązanych jest z życiem Daniela. Also die Person Daniels. Z osobą Daniela. Was soll ich? Czy jest konieczne? Und die letzten sechs Kapitel beschäftigen sich mit der Prophetie Daniels. A kolejne sześć rozdziałów mówi o proroctwach Daniela. Und diese Kapitel 7 bis 12 finden aber schon statt während der Kapitel 5 und 6. Die Kapitel 7 bis 12, diese Prophezeiungen, bekommt Daniel während der Zeit von Kapitel 5 und 6. Te rozdziały od 6 do 12, one były dane Danielowi w czasie od, który to, od 5 i 6 rozdziału. Daniel selbst hat also in dieser Zeit gelebt, von der Wegführung nach Babel bis zu der Rückkehr nach ins Land. In diese Zeit. Daniel żył w tym czasie od niewoli babilońskiej do powrotu z niewoli babilońskiej. Also 70 Jahre und mehr. Około 70 lat i więcej. Man sieht hier diese Kronen, die hier oben im Israel sind. Tutaj widzimy takie korony, które są w Izraelu. Und jetzt ist die Herrschaft in der Hand der Nationen und nicht mehr im Volk Israel. I teraz panowanie jest w rękach narodów, a nie w rękach Izraela. Und obwohl von den zwei Stämmen einige ins Land zurückgekommen sind, bleibt die Herrschaft bei den Nationen. Es sind zwei Stämme wieder ins Land zurückgekommen, okay. Aber die Herrschaft bleibt bei den Nationen. Pomimo tego, że te dwa plemiona powróciły z tej niewoli, to te panowanie pozostaje w rękach narodu. Dieser Ausdruck Zeit der Nationen, den benutzt der Herr Jesus in Lukas 21. Te wyrażenie czasy narodów Pan używa w Łukasza 21. Dort spricht er von dem Ende der Zeit der Nationen. Tam mówi o czasie końcu czasu narodów. Und das Ende der Zeit der Nationen ist, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichtet, das tausendjährige Reich. I ten czas końca narodów będzie wtedy, jeśli Pan Jezus ustanowi królestwo tysiącletnie. Skończy tysiącletnie. Für diese Zeit der Nationen gibt es Prophezeiungen in der Schrift. I dla tego czasu narodów są proroctwa w Piśmie. Am meisten eben im Propheten Daniel. Najwięcej w księdze Daniela. Aber auch in Zacharia etwas. Ale też w księdze Zachariasz. Hier ist eine Lücke. Tutaj jest pewna luka. Das ist die Zeit der Versammlung, die Gnadenzeit. To jest czas zgromadzenia, czas łaski. Für die Zeit der Versammlung gibt es keine Prophezeiung. Dla czasu zgromadzenia nie ma żadnych proroctw. Deshalb, aber trotzdem gehören wir im gewissen Sinne auch zu dieser Zeit dazu. Ale w pewnym sensie też pomimo tego należymy do tego czasu narodu. Es gibt keine offizielle Regierung Gottes hier auf der Erde. Nie ma takiego pewnego panowania tutaj na tej ziemi. Gott regiert nicht direkt durch einen König hier auf der Erde. Bóg nie panuje tutaj jako przez jakiegoś króla na tej ziemi. Wir lernen also in Daniel 1, von Kapitel 1 bis Vers 6 sehr viel, wie Gläubige in so einer Zeit leben, wenn Gott nicht mehr direkt hier auf der Erde regiert. My w księdze Daniela w pierwszym rozdziale widzimy dokładnie, jak wierzący powinni się zachowywać w tym czasie, kiedy Bóg tak widocznie nie panuje tutaj na tej ziemi. Und wie es ist, wenn wir in einem fremden Land sind oder fremder Herrschaft. I jak my powinniśmy się zachowywać w obcej ziemi i pod obcym panowaniem. Wenn da Menschen an der Regierung sind, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Gdzie ludzie, którzy panują, nie chcą mieć w ogóle społeczności z Bogiem, nie chcą mieć z nim do czynienia. Und dass es trotzdem möglich ist, als Gläubiger treu seinen Weg zu gehen. Ale pomimo tego, jako wierzący, możemy iść wiernie tą drogą. Dafür müssen wir nicht alt sein, dafür können wir schon als junge Leute. Do tego nie musimy być starzy, możemy być młodzi. Und das haben wir besonders in Daniel 1 gesehen. To żeśmy szczególnie widzieli w pierwszym rozdziale księgi Daniela. Dass da Daniel war und seine drei Freunde, die er sich in ihrem Herzen vorgenommen haben, sich nicht verunreinigen zu lassen. Tam widzimy tych trzech przyjaciół Daniela wraz z Danielem, którzy sobie wzięli do serca nie zanieczyszczać się tymi rzeczami ze stołu królewskiego. Sie sind nicht mit Gewalt aufgetreten, aber sie haben gebeten, dass sie nicht von der Tafelkost des Königs essen mussten. Oni tego nie robili z jakąś siłą i przemocą, ale oni postanowili sobie w sercach, że nie będą spożywać ze stołu królewskiego. Der König hat ihnen andere Namen gegeben. Król dał im inne imiona. Sie wurden in der Weisheit der Babylonier unterrichtet. Oni byli wykształceni w tej wiedzy babilońskiej. Aber weil sie in ihrem Herzen fest waren, konnte ihnen das nicht keinen Schaden zufügen. że pomimo przez to, że oni byli tacy stali w swoich sercach, to nie miało żadnego złego wpływu na nich. Dann kamen wir zu Daniel 2. I teraz przechodzimy do Daniela 2 rozdział. Und da hatte Nebukadnezar einen Traum. I tam Nebukadnezar miał sen. Und er will diesen Traum nicht erzählen, sondern die Weisen aus Babel sollen ihm den Traum erzählen und auch die Bedeutung sagen. I on nie chciał opowiedzieć tego snu, ale to ci wróżbici mieli go opowiedzieć i wyłożyć. Und alle, die das nicht können, sollen getötet werden. I wszyscy, którzy tego nie potrafili, mieli być zabici. Und dann erfährt Daniel davon, von dieser Aufforderung. I Daniel o tym usłyszał, o tym wezwaniu. Und bittet sich eine Frist, für das Gebet und vor Gott zu sein. I on prosił o pewien czas, aby mógł być przed Bogiem, mógł się modlić o tą sprawę. Und dann zeigt Gott ihm den Traum, den Nebukadnezar gehabt hat und auch die Bedeutung. I Bóg pokazał mu ten sen, jak i wykład tego. Und das haben wir hier in dieser Person, die hier liegt, dieser Mann. I to jest sen, jest obrazowany przez tą osobę, która tutaj leży. Das war das Haupt von Gold. I to była głowa ze złota. Das war das babylonische Reich. To było królestwo babilońskie. Und das war auch genau die Zeit, wo Daniel in der Gefangenschaft in Babel war. I to było dokładnie w tym czasie, kiedy Daniel był wzięty do niewoli babilońskiej. Es war in gewissem Sinne das wertvollste Reich. I w tym sensie to było najbardziej wartościowe królestwo. Auch wenn es nicht das größte war. Pomimo tego, że nie było ono największe. Daniel bekommt dann gezeigt, dass nach dem babylonischen Reich ein anderes Reich sein wird, nämlich das medo-persische Reich. I po nim nastąpi następne królestwo, mianowicie medo-perskie. Diese zwei Teile in dem Reich sehen wir durch diese zwei Arme. Diese zwei Teile in dem Reich, das medische Teil und das persische Teil sehen wir durch die zwei Arme. Przez te dwoje ramion widzimy podział w tym królestwie na Medię i Persję. Das Material ist Silber. Material ist Srebro. Nicht mehr so wertvoll wie Gold, aber das Reich ist größer. Już nie tak wartościowe jak złoto, ale to królestwo jest większe. Dann wird ein weiteres Reich kommen, was hier mit Kupfer dargestellt ist. Następne królestwo, które jest przedstawione miedzi. Es ist das griechische Weltreich. To jest królestwo greckie. Noch größer. Jeszcze większe. Aber weniger wertvoll. Ale jeszcze mniej wartościowe. Dann kommen die Beine aus Eisen. Później następuje królestwo z żelaza. Das ist das römische Reich. To jest królestwo rzymskie. Was noch mal größer ist als das griechische Reich. Ono jest jeszcze większe niż greckie. Aber das Material ist noch weniger wertvoll. Ale ten materiał jest jeszcze mniej wartościowy. Die Reiche werden immer grausamer und auch immer gottloser. Ludzie byli coraz bardziej źli i bezbożni. Und dann wird von den Füßen gesprochen in Daniel 2. I tam było jeszcze w Danielu 2 rozdziale mowa o stopach. Nein, ich habe falsch gesagt. Es wird von den Zehen gesprochen. Nie, ja źle powiedziałem. Tam jest mowa o palcach. Es wird von 10 Zehen gesprochen. Tam jest mowa o 10 palcach. Und dass sie aus Eisen und aus Ton sind. Które są zrobione z żelaza i gliny. Da ist keine Festigkeit mehr drin. Tam nie ma już stabilności. Und wir haben, das ist ja jetzt eigentlich ein bisschen Geschichtsunterricht gewesen. To była taka lekcja historii. Dann lernt man im Geschichtsunterricht bei den Weltreichen eigentlich etwas anderes. Gdyż na lekcji historii uczy się troszkę czegoś innego. Dann ist das erste Weltreich das Assyrische Reich. Gdyż pierwsze królestwo jest mówione, że jest asyryjskie. Weiß Gott nicht, dass es auch ein assyrisches Reich gegeben hat? Czy Bóg nie wie, że on dał królestwo asyryjskie? Doch natürlich, die 10 Stämme sind ja sogar in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Oczywiście, że 10 plemion z Izraela było w królestwie asyryjskim. Niewoli. Aber Gott hat immer eine bestimmte Absicht, auch im Blick auf die Geschichte. Ale Bóg ma pewien dystans od... Zamiar. Zamiar z historią. Und da ist es eben so, dass es ihm darum geht, die Zeit der Nationen zu beschreiben. I Bogu chodzi o to, aby opisać ten czas narodów. Und während des Assyrischen Reiches gab es eben noch in Israel das Reich Juda und die Herrschaft, die Könige waren in Juda. W tym królestwie, ich habe mich verstanden. Also während des Assyrischen Reiches waren noch Könige in Juda. W tym królestwie asyryjskim były jeszcze królestwa z Judy? Podczas tej niewoli w Asyrii były plemiona. Istniały rządy z Judy. Ich will einfach noch ein Bild zeigen, damit wir einmal sehen, wie groß diese Reiche waren. Ja bym chciał jeszcze wam pokazać zdjęcia, jak wielkie te królestwa były. Ich weiß nicht, ob man das hinten sehen kann, ja? Nie wiem, czy tam z tyłu to widać. Aber das war das Babylonische Reich. To było Królestwo Babilońskie. Das hier, das Medo-Persische Reich. Man sieht, wie riesig das Richtung Osten gegangen ist. To jest Królestwo Medo-Perskie. Ja. Dann hier in blau das Griechische Reich. Tu mamy Królestwo Greckie, jeszcze większe. Das Problem ist, glaube ich... Ja, und dann hier unten das Römische Reich. Tu jest Królestwo Rzymskie. Es gibt ein Land, was in allen vier Reichen ist. Jest jeden kraj, który jest we wszystkich tych królestwa. Ja, wir sehen hier, das ist sehr weit Richtung Osten. Hier ist es auch sehr weit Richtung Osten. Tu w tych dwóch widzimy, jak bardzo to się rozdala, rozdziela na bardziej na wschód. Das Römische Reich ist sehr weit Richtung Westen. Królestwo Rzymskie jest bardziej na zachód. Aber Israel ist in allen vier Weltreichen. Ale Izrael jest we wszystkich czterech królestwach. Und das ist das Land damals gewesen, was Gott wichtig war. I to był kraj, który był tak ważny. Und deshalb beschreibt er Geschichte. Dlatego on opisuje historię. Weil es um sein Volk ging. Gdyż to chodzi o jego lud. Und das ist das, was, wo es ihm auch heute drauf ankommt. To jest też rzecz, która jest, która przychodzi, no, którą Bóg się interesuje. Ich sage einmal, es kommt ihm heute nicht auf Russland oder Amerika an. To nie chodzi teraz o Rosję czy Amerykę. Auch nicht auf Ukraine und Syrien. Czy Ukrainę czy Syrię. Aber es kommt ihm auf die Gläubigen an, die dort leben. Ale chodzi mu o tych wierzących, którzy tam żyją. Und die sieht er. I tych on tam widzi. Und er sieht euch hier in Bogatynia oder in Polen. I on widzi was tutaj wierzących w Bogatyni, w Polsce. Und uns, die Gläubigen in Bergdorfstadt. I nas wierzących w Bergdorfstadt. Oder Marburg. Ich habe das Kennzeichen gesehen, ja? O tam. Albo... Also das war Daniel 2. Dann haben wir Daniel 3 gesehen. Też widzieliśmy później Daniela 3 rozdział. In Daniel 3 baut Nebukadnezar ein Bild. Tam aus Gold. Król Nebukadnezar robi posąg ze złota. Er möchte angebetet werden. On chce być uwielbiany. Und da gibt es welche, die das nicht mitmachen, die das nicht tun. I tam widzimy osoby, które nie chcą tego czynić. Und sie werden dafür in den Feuerofen geworfen. I one zostają wrzucane do pieca ognistego. Und sie sind dort nicht allein. Ale oni nie są tam sami. Eine vierte Person ist mit dabei. Ale czwarta osoba jest tam z nimi. Der Jesus selber ist bei ihnen. Pan Jezus sam jest z nimi. Und sie kommen wieder aus dem Ofen raus und man riecht nicht, noch nicht einmal etwas von dem Feuer. I oni wychodzą z tego pieca i nawet nie czuć na nich tego dymu. Wir hatten dann beim letzten Mal Kapitel 4. Ostatnim razem mieliśmy rozdział 4. Nebukadnezar überhebt sich und ist stolz auf sein Land und auf seine Stadt. Nebukadnezar się podniósł i był bardzo dumny ze swojego kraju. Bin ich nicht Nebukadnezar, der dieses große Babel aufgebaut hat? Czyż nie jestem tym Nebukadnezarem, który zbudował ten wielki Babylon? Und er muss erst wie ein Tier werden. I on musiał być najpierw jako zwierzę, bis er erkennt, dass der Höchste im Himmel über die Erde herrscht. I on musiał, aż rozpoznał, że Pan Bóg jest tym, który panuje, jest najwyższym i panuje nad wszystkim. Und dass er es ist, der Könige ansetzt. I on jest tym, który ustanawia królestwa. Beim letzten Mal haben wir dann zuletzt in Kapitel 5 das Ende des Babylonischen Reiches gesehen. I w piątym rozdziale widzieliśmy koniec Królestwa Babilońskiego. Belsazar, der die Geräte aus dem Hause Gottes geholt hat. Belsazara, który wziął naczynia z Domu Bożego. Ein ausschweifendes Fest gefeiert hat. Który świętował święto. Nebukadnezar hatte in Kapitel 2 und auch in Kapitel 4 Gott die Ehre gegeben. Ja, auch Kapitel 3 eigentlich. W drugim, czwartym i właściwie też trzecim widzimy, jak Nebukadnezar oddawał Bogu cześć. Belsazar muss davon etwas mitbekommen haben. I Belsazar powinien, i on od, Belsazar, jego wnuk, on otrzymał coś z tego, wiedział o tym. Aber er weiß nichts mehr davon. Ale on o tym nic nie wie. Er weiß auch nicht, dass es noch einen Propheten Daniel in seinem Land gibt. On nawet nie wiedział, że w kraju jest prorok Daniel. Da kommt diese Schrift an der Wand und er hat Angst vor der Schrift und der Bedeutung. I na ścianie pojawia się napis i on chciał wiedzieć jego znaczenie. Und dann kommt seine Mutter, um ihm zu sagen, dass es da noch den Daniel gibt, der die Schrift deuten kann. Przychodzi jego matka i mówi, że jest Daniel, który może wyłożyć ten napis. Und dann kommt dieses Urteil gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. I tam był ten napis stworzony i stał się lekki. Und dann wird Daniel entdeckt. Ja. Und dann wird Daniel in der gleichen Nacht, nicht, dann wird Belsazar in der gleichen Nacht umgebracht. I w tej samej nocy Belsazar został. Wahrscheinlich hat Belsazar dieses Fest noch gefeiert, als die Krieger und die Soldaten des der Meder und Perser schon um die Stadt herum standen. Być może on świętował w tym czasie, jak te wojska go otaczały. Wenn wir also jetzt Kapitel 6 lesen, dann sind wir zu Beginn des Medo-Persischen Reiches. Jak jesteśmy teraz przy rozdziale 6, to jesteśmy na początku Królestwa Medo-Perskiego. Und wir lesen da von Darius dem Meder. I tam czytamy o Dariuszu Medzie. Und wenn man die Geschichte sich anschaut, dann war es so, dass die Meder genau in dem Bereich regiert haben des Babylonischen Reiches. Jeśli przypatrzymy się historii, to widzimy, że to królestwo medyjskie, ono panowało w tym okręgu, gdzie królestwo babilońskie było. Und die Perser mehr in dem östlichen Bereich. A królestwo perskie bardziej na wschód. Wir haben es also mit einem neuen König zu tun. A więc nie mamy tutaj do czynienia z Aber królem. Wir haben es mit dem gleichen Gebiet zu tun. Ale mamy mamy do czynienia z nowym królem, ale z tym samym obszarem. Aber in einem gewissen Sinne haben diese Reiche auch etwas gemeinsam. Ale w pewnym sensie te wszystkie obszary mają, te królestwa mają coś ze sobą wspólnego. Nämlich alle von Gottlosigkeit und Grausamkeit geprägt. Że one były naznaczone bezłożnością i złością. Jetzt wollen wir mal Kapitel 6. Lesen. Teraz przeczytamy rozdział 6. Vielleicht erst noch eine Frage. Najpierw może pytanie. Was erwarten wir von diesen Vorträgen heute und morgen? Co oczekujemy od tych wykładów dzisiaj i jutro? Wollen wir interessante Prophetie hören? Chcemy słuchać interesujących proroctw? Wollen wir spannende Geschichten von Daniel hören? Chcemy trzymających w napięciu historię o Danielu słyszeć? Oder wollen wir etwas von dem Herrn Jesus hören? Albo chcemy słyszeć coś o Panu Jezusie? Vielleicht von allen dreien etwas, ja. Być może o wszystkich trzech rzeczach. Aber es wäre schade, wenn wir morgen Nachmittag sagen, wir haben nur interessante Prophetie gehört. Ale byłoby szkoda, gdybyśmy jutro powiedzieli, słyszeliśmy interesujące proroctwa. Oder nur spannende Geschichten. I trzymające w napięciu historię. Wenn wir diese Kapitel, die wir jetzt vor uns haben, richtig verstehen, a jeśli my zrozumiemy właściwie te historie, dann, które są przed nami, dann stellen wir fest, dass Daniel in seinem Herzen zutiefst erschüttert war über das, was er gesehen hat. Stwierdzimy, że Daniel był głęboko poruszony tym, co widział i słyszał. Es hat sein Herz berührt. To poruszało jego serce. Und er hat große Dinge von Gott gesehen. I on widział wielkie rzeczy przed Bogiem. Und das wünsche ich und dafür bete ich, dass wir das sehen. I to jest moim życzeniem i o to się modlę, abyśmy to widzieli. Die Größe Gottes. Wielkość Bożą. Und des Herrn Jesus. I Pana Jezusa. Indeed. Und deshalb möchten wir zuerst einen Vers lesen aus Jesaja 63. Na początek czytamy z Jesajasza 63. Jesaja 63, Vers 9. Jesaja 63, Vers 9. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Also ich sag, bei uns ist Vers 7, ich will die Gütigkeiten des Herrn gedenken. Dann weiß ich jetzt auch keinen anderen Vers. Esther kann das lesen. We wszelkim uciśnieniu ich i on był uciśniony, ale anioł oblicza jego wybawił. Okay. Gut, der Gedanke, den wir darin haben in diesem Vers in Jesaja 63, das ist? Myślą, która jest tutaj Jesaja 63, dass wir Gläubige manche Schwierigkeiten haben. Że wierzący mają pewne problemy. Und dass der Jesus auch diese Schwierigkeiten kennt. Ale Pan Jezus, on zna te problemy. Und dass er sie selbst erlebt hat. I że on je sam przeżył. Aber wir können das auch feststellen ohne diesen Vers. Ale możemy to też stwierdzić bez tego wiersza. Lass uns jetzt einmal Daniel 6 komplett lesen. Przeczytajmy teraz Daniela 6 rozdział. Cały 6 rozdział. Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. I obi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżnia się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli obi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego. Żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. To w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił, do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz Ciebie, królu, będzie wrócony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niezruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem, a gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w tym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtedy wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli: czy kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł: rzecz to niewątpliwa i zgodna z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców ludzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać, 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie spodobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować, i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: wiedz, królu, iż jest prawem Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Wtedy król rozkazał, aby przeprowadzono Daniela i rzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy. A król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano po świcie, poszedł pośpiesznie do lwiej jamy. A gdy się zbliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż uwierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczerniali Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, dzieci i żony. A zanim dosięgli na jamy, wyrzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Potem król Darii wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drzeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Wir haben ein langes Kapitel gelesen, eine lange Geschichte. Przeczytaliśmy długi rozdział, długą historię. Und diese Geschichte hat viele praktische Belehrungen für uns. Ta historia ma wiele praktycznych pouczeń dla nas. Und welche Überschrift geben wir dieser Geschichte? Jaki nagłówek damy tej historii? Ich glaube, die meisten würden sagen: Daniel in der Löwengrube. Myślę, że większość by powiedziała: Daniel w jamie. Vielleicht müssen wir besser sagen: Daniel in der Löwengrube und wie er aus der Grube wieder herauskam. Czy może lepiej byłoby powiedziane: Daniel w jamie i jak on z niej wyszedł? Denn die Löwengrube war für Daniel nicht das Ende. Już ta lwia jama dla Daniela nie była końcem. Wir haben in diesen ersten fünf Kapiteln gesehen, dass diese Geschichten und das, was die, wie die Gläubige sich verhalten haben, für uns eine große Belehrung haben. Wir sehen in dem ersten Rozdziale, in dem szóstym Rozdziale, tych wierzących, jak oni w tej sytuacji się zachowali. Dass sie aber auch ein Bild dafür sind, wie einmal in der Zukunft der, die Gläubigen, die noch hier auf der Erde sind, in großer Drangsal sind. Also, das ist zu lang. Ja, diese Geschichten sind auch ein Bild. Te historie są dla nas obrazem. Und zwar werden in der Zukunft, wenn wir im Himmel sind, i jeśli one są obrazem, jeśli my będziemy w niebie, gläubige Juden hier auf der Erde sein, kiedy tu będą wierzący z Izraela na tej ziemi, das ist hier diese Zeit, to jest tutaj ten czas, und sie werden ganz große Schwierigkeiten haben, i oni będą mieli bardzo duże problemy, und diese Geschichten, in, vor allem in Kapitel 3 und 6, i te historie przede wszystkim rozdział 3 i 6. Ein starkes Beispiel dafür, wie schlimm es für die Gläubigen dann sein wird. I one są dobitnym przykładem, jak ciężko będzie tym wierzącym w tym czasie. Also wir haben eben gesagt, Kapitel 1 bis 6 sind, beschreiben uns den Propheten Daniel. Te rozdziały od 1 do 6 są obrazem proroka Daniela. Aber er ist auch gleichzeitig ein Beispiel für seine Prophetie. Ale one są jednocześnie przykładem dla tych proroctw. Damit ist er auch ein Beispiel für den gläubigen Überrest. I on też jest przykładem dla resztki z Izraela. Denn hier in dieser Zeit, das sind 7 Jahre, już ten okres tutaj, to jest okres 7 lat, wird es viele Juden noch in Israel geben. Es gibt ja einen Staat Israel. Już w tym czasie będzie wiele Żydów, państwo Izrael istnieje, aber nicht alle sind gläubig. Ale nie wszyscy są wierzący. Das haben wir ja auch bei Daniel gesehen. I to też żeśmy widzieli w księdze Daniela. Es sind viele nach Babel weggeführt worden, aber offensichtlich hören wir nur von vielen etwas. Też wiele zostało zaprowadzonych do niewoli babilońskiej, ale oficjalnie tylko słyszymy o tych czterech. Wir lesen viel in den Psalmen von diesen Nöten und von diesen Problemen der Gläubigen in dieser schlimmen Zeit, in dieser Drangsalzeit. My czytamy w psalmach wiele miejsc, które mówią o tych złych i czasach, w czasie ucisku. In Kapitel 6 finden wir auch den Herrn Jesus. W rozdziale 6 widzimy też Pana Jezusa. Denn was Daniel hier erlebt, hat der Herr Jesus später auch erlebt. Też to, co Daniel w tym rozdziale przeżył, przeżył również sam Pan Jezus. Und deshalb kann er vollkommen mitempfinden haben mit so Gläubigen, die in so einer schweren Situation sind. Mitempfinden? No, współczucie, ale... Dlatego może współczuć wierzącym. Aha, dlatego Pan Jezus może współczuć wierzącym. Ein bisschen merkt man das, diesen Unterschied sogar in Buch Daniel zwischen dem gläubigen Überrest und dem Herrn Jesus. Możemy też widzieć pewną różnicę między tą resztką Izraela a Panem Jezusem. Denn in Kapitel 3 lesen wir von den drei Freunden Daniels und wir fragen uns, wo ist Daniel? I my w tym rozdziale trzecim czytamy o trzech przyjacielach Daniela i pytamy się, gdzie jest sam Daniel. Und in Kapitel 6 finden wir Daniel und wir fragen uns, wo sind seine drei Freunde? I w księdze, w szóstym rozdziale widzimy samego Daniela i pytamy się, gdzie są jego przyjaciele. Sodass wir in Kapitel 6 vielleicht wirklich mehr den Herrn Jesus selbst haben. Gdybyśmy mieli Pana Jezusa jako samego siebie jeszcze bardziej widocznego w tym rozdziale. Vielleicht wiederhole ich nochmal, weil das auch ein bisschen kompliziert war. Może jeszcze raz to powtórzę, gdyż było to być może trochę skomplikowane. Wir haben zum einen eine ganz normale Geschichte, die Gott uns berichtet über einen Gläubigen. My tutaj mamy zupełnie normalną historię, którą Bóg nam przekazuje o swoich wierzących. Über seine Schwierigkeiten und wie Gott ihm daraus hilft. O ich problemach i jak Bóg ich z nich wyprowadza. Gleichzeitig ist diese Geschichte aber ein Beispiel, eine Illustration für Gläubige, die aus den Juden, die nach der Zeit der Entrückung hier auf der Erde leben werden. Ale to jest jednocześnie obrazem, jak ci ta resztka z Izraela będzie żyła w tym czasie wielkiej ucisku. Das ist also die zweite Möglichkeit, wie wir diese Geschichte betrachten können. To jest druga możliwość, jak możemy rozważać tę historię. Und die dritte ist, dass wir sie mit dem vergleichen, was der Herr Jesus erlebt hat. I po trzecia możliwość jest, jeśli będziemy to porównywać do tego, jak sam Pan Jezus to przeżył. Daniel ist hier ein alter Mann. Daniel tutaj jest już starym mężem. Wenn wir sagen, dass vielleicht mit 16 Jahren nach Babel gekommen ist. Jeśli powiemy, że Daniel przyszedł do ziemi babilońskiej mając 16 lat. Und jetzt sind wir ungefähr 70 Jahre später. I teraz jesteśmy 70 lat później. Dann ist jetzt 76. To teraz jest on... 68. Darius, der Köder, König der Meder, der jetzt das Königreich bekommt. Nochmal, 86. Ja, ich habe mich berechnet. Also er ist 86 jetzt, ja. Darius ist 62. Darius ist. 63. Ist also auch kein junger König mehr. To też już nie jest młody król. Aber er hat einen sehr alten Mitarbeiter. On ma starych współpracowników. Der immer noch nicht in Rente ist. Którzy ciągle nie są na rencie. Wenn so ein König ein Reich neu einnimmt, dann muss er eine neue Organisation schaffen. Kiedy taki król przyjmuje nowe królestwo, on czyni nowy porządek. Und so teilt sein Gebiet in diese 120 Bezirke ein. Er hat 120 Satrapen. I on tutaj ustanawia 120 satrapów. Darüber drei Vorsteher. I nad nimi trzech ministrów. Und diese Leute sollen ihm Rechenschaft abgeben. I ci ludzie powinni zdawać sprawozdanie. Und Ziel war, dass der König keinen Schaden erleiden sollte. A celem było to, żeby król nie ponosił żadnych strat. Wir können uns jetzt schon mal überlegen, ob das funktioniert hat. Teraz możemy już się zastanawiać, czy to funkcjonowało. Ich denke nicht. Ja myślę nie. Der König hat einen Schaden erlitten durch das, was hier geschehen ist. Król doznał szkody przez to, co tutaj się stało. Und jetzt geschieht es, dass Daniel in seinem hohen Alter noch klüger ist als die anderen Vorsteher. I pomimo tego, że Daniel w tak wysokim wieku jest mądrzejszy od wszystkich pozostałych. Darius erkennt, dass ein außergewöhnlicher Geist in diesem Daniel ist. On, ten król rozpoznał, że w Danielu jest wyjątkowy duch. Und Darius möchte ihn über das ganze Königreich bestellen. I król Darius chce powierzyć całe królestwo Danielowi. Darius ist kein Nachkomme von Nebukadnezar. Darius nie jest następcą po Nebukadnezarze. Er weiß nicht, dass sich das vor 70 Jahren schon mal ähnlich gewesen ist, dass da vier junge Leute klüger waren als alle anderen. I on w ogóle nie wiedział o tym, że w tym kraju Babilonii było czterech mężów, którzy byli mądrzejsi od innych. Und dann erkennt selber die Weisheit und diesen außergewöhnlichen Geist in Daniel. I on rozpoznaje sam ten nadzwyczajny duch w Danielu. Was passiert? Co się stało? Es werden welche neidisch. Byli ludzie, którzy byli zazdrośni. Dass da ein Gläubiger ist. Że tam jest ktoś, kto jest wierzący. Ein Fremder. Obcy. Der über alle, über sie gestellt werden soll. Das który miał być postawiony ponad nimi. Oni tego nie chcieli. Sie haben auch eine sehr abwertende Meinung über Daniel. Das lesen wir in Vers 14. My czytamy zdanie o nich w wierszu 14. Da nennen sie Daniel einen der Weggeführten aus Juda. Czy to był jeden z wygnańców judzkich? 70 Jahre nachdem er im Land war, er wird immer noch genannt als einer, der doch damals als Gefangener ins Land gekommen ist. Po 70 latach staje mu to wypominane, że on był jednym z tych, którzy zostali tutaj przyprowadzeni do niewoli. Und jetzt sieht man, wie ungläubige Menschen vorgehen, wenn sie zu einem Ziel kommen wollen. I teraz tu widzimy, jak ludzie niewierzący postępują, aby dążyć do swego celu. Man muss sehen, dass man einen Anklagegrund findet gegen den Gläubigen. Że oni muszą znaleźć jakiś powód oskarżenia przeciwko wierzącemu. Und da lesen wir hier, sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Antwort finden. Widzimy, że oni nie mogą znaleźć żadnego oskarżenia ani złego słowa o nim. Das kann, ich würde mal sagen, eigentlich von keinem Gläubigen gesagt werden. Ja, chciałbym powiedzieć, że to nie jest w stanie powiedzieć nikt o wierzącym. Können wir uns vorstellen, wie das ist, wenn man keinen Fehler machen darf? Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić osobę, która nie popełnia żadnego błędu? A wenn man den ersten Fehler macht, wird man angeklagt. Że za pierwszym błędem zostaje oskarżony. Das ist ein riesiger Druck, den man dann hat. To jest wielka presja na takiej osobie. Und diesen Druck hat Daniel auch gehabt. Taką presję Daniel też miał. Es gibt einen, der diesen Druck nicht gehabt hat. Jest osoba, która takiego... Weil er fehlerlos war. Która był, gdyż on był bezbłędny. Und das ist unser Herr. To był sam Pan Jezus. Aber wir lesen im Blick auf uns in Philippa 2, Vers 15. Ale my przeczytajmy odnośnie do nas Filipian 2, rozdział. Dass wir untadelig und lauter sein sollen, unbescholtene Kinder Gottes. 2 Vers 15. 2 rozdział, wiersz 15. Abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród ludu złego i przewrotnego. Unbescholten, das ist bei uns ein alter Ausdruck, bei euch vielleicht auch, das ist, dass wir keinen Anlass geben für eine Anklage. Żebyśmy byli, nie byli przewrotni, żebyśmy nie dawali żadnego gruntu, aby nas oskarżano. Ja, und noch eine andere Stelle. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 11. Liście, pierwszym liście Piotra 2, 11. Dass wir unseren Wandel unter den Nationen ehrbar führen. Abyśmy umiłowieni, napomina was, abyście jako pielgrzymi i wychodzący wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. Und dann noch auch in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 16. Da schreibt Petrus, damit worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zuschanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleugnen. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie nieczyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni. Also unsere Situation heute ist genauso wie damals bei Daniel. A więc sytuacja, którą my teraz mamy, jest dokładnie taka sama jak wtedy u Daniela. Es ist der Wunsch des Herrn, dass Christus in unserem Leben gesehen wird. Bogu chodzi o to, żeby w naszym życiu był widoczny Chrystus. Dass man uns nichts Böses nachsagen kann. Aby nikt o nas nie mógł powiedzieć złego słowa. Und Sie müssen das anerkennen. Vers 6, Sie werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. I oni musieli to rozpoznać, że nie mogli znaleźć nic złego w Danielu. Es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes gegen ihn einen finden. I oni Musieli stwierdzić, że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Was heißt das? Co to znaczy? Man versucht jetzt, man weiß, dass Daniel dem Gesetz Gottes treu ist. Oni wiedzieli, że Daniel jest wierny swojemu prawom swojego Boga. Das ist sein tiefster Wunsch, ist dem Willen des Herrn zu tun. I to jest największym życzeniem naszego Boga, abyśmy tak czynili. Man muss jetzt etwas finden, wo Daniel das Gesetz tut und gleichzeitig dem Gesetz der Meder und Perser widerspricht. Also man will jetzt etwas finden gegen Daniel. I oni teraz chcą coś znaleźć przeciwko Danielowi, wo dem Gesetz Gottes folgt, który, kiedy on wykonuje ustawy Boże, und gleichzeitig gegen das Gesetz der Meder und Perser handelt. A jednocześnie będzie działał przeciwko prawu medoperskiemu. Um so etwas zu finden, muss man eigentlich das Gesetz Gottes studiert haben. Aby to znaleźć, to trzeba studiować Słowo Boże. Und man wundert sich manchmal, wie Ungläubige sich mit Gottes Wort beschäftigen. I czasami możemy się zdziwić, jak ludzie niewierzący zajmują się Słowem Bożym. Und wie sie genau wissen, was wir zu tun haben. I jak oni dokładnie wiedzą, co my mamy czynić. Und mit dem Finger auf uns zeigen, wenn wir es nicht tun. I oni nam palcem wytkną, jeśli tego nie będziemy czynić. Und als sie diese Idee haben, werden sie ganz eilig. I jeśli oni znaleźli tą rzecz, sie liefen eilig zum König, steht. To oni śpiesznie udali się do króla. Und das ist kennzeichnend für alles, was sie danach tun. Vers 12. Jene Männer liefen eilig herbei und fanden Daniel. To jest cechą charakterystyczną dla takich ludzi. Wiersz 12. Wtedy wpadli owi mężowie i zastali Daniela. Vers 16. Da liefen jene Männer eilig zum König. I wiersz 16. Lecz owi mężowie wpadli do króla. Ob Daniel davon etwas mitbekommen hat? Czy Daniel coś z tego otrzymał? Wenn wir als Gläubige... Coś z tego zauważył? Wenn wir als Gläubige in solcher Situation sind, ahnen wir meistens etwas, dass da was kommt. Auch wenn wir keine Einzelheiten wissen. Also wenn um uns herum solche Pläne gemacht werden, dann ahnen wir oft, dass da etwas passiert. Jeśli takie plany wokół nas się tworzą, to czasami to odczuwamy. Auch wenn wir keine Einzelheiten wissen. Pomimo tego, że nie znamy szczegółów. Aber dann kommen diese Vorsteher und dieser Traben und das sind noch mehr. Das sind jetzt auch plötzlich die Befehlshaber und die Räte und die Statthalter. I teraz widzimy, że tutaj się wszyscy zebrali, w wiersz 6. Ministrowie, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy, doradcy. Wszyscy tam przeciwko niemu. Sie kommen zu dem König und machen ihm den Vorschlag, ein Gebot zu erlassen. I oni dają propozycję, aby dać nakaz. 30 Tage sollte man nur etwas von Gott, von dem König erbitten und von keinem anderen Gott. Że każdy ma się modlić do króla w przeciągu 30 dni, a nie do kogokolwiek innego. Und das hat dem König geschmeichelt. Geschmeichelt? Schmeichelt da nicht? Ja, fühlte sich geehrt. Aha, ja. On to tak podniosło tego króla, się czuł taki ważny, uczczony. Und weil er sich geehrt fühlte, hat die Falle nicht gemerkt. I przez to, że on się czuł taki dowartościowany, to nie widział w tym niebezpieczeństwa. Sie haben ihm gleichzeitig eine Grube gegraben. Oni jednocześnie wykopali mu grób. Weil ihm dieses Verbot so gut gefiel, ist in diese Grube gefallen. I przez to, że mu się ten nakaz spodobał, on wpadł do tego grobu. Das wird sich noch einmal wiederholen. To się jeszcze raz powtórzy. Und das lesen wir in Offenbarung 13. I to czytamy w Objawieniu 14. 13? Tak. Wir haben Offenbarung 13 schon mal aufgeschlagen. In Offenbarung 13 haben wir es in Vers 1, dass ein Tier aus dem Meer aufsteigt. W pierwszym wersecie 13 rozdziału Księgi Objawienia czytamy, że tam jest tam o wychodzącym z morza zwierzęciu. Wir haben da gesehen, dass es das römische Reich ist in dieser letzten Form. Tutaj widzimy to in dieser letzten Form mit den 10 Zehen. Von römische Reich, ja. To widzimy ostateczną formę tego królestwa rzymskiego. Und das ist die gleiche Zeit wie hier oben, die Drangsalzeit, wo ich eben gesagt habe, dass dort Gläubige sind, die sehr stark verfolgt werden. Tu jest ten czas tej resztki wierzących, którzy będą tam bardzo mocno prześladowani. Und zwar besonders in dem zweiten Teil von diesen. I szczególnie w tej drugiej połowie tych siedmiu lat. Und da wird, lesen wir in Offenbarung 13, Vers 15. I tam czytamy w Objawieniu 13, werset 15. Das, achso, vielleicht bevor wir Vers 11 erst noch, Offenbarung 13, Vers 11, da kommt ein Tier aus der Erde. W wersecie 11 czytamy o zwierzęciu, który wychodzi z ziemi. Und das ist der Antichrist. To jest Antychrist. Dann lesen wir in Vers 15, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Tam czytamy, że dano mu tchnąć ducha posłem zwierzęcia, aby posłem zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pochłonu posągowi zwierzęcia, staną zabici. Das heißt, der Antichrist wird in dem Tempel ein Bild aufstellen lassen von dem römischen Herrscher. Ten Antychrist będzie chciał ustanowić obraz rzymskiego władcy, aby mu oddawać cześć. Und alle Menschen werden aufgefordert, dieses Bild anzubeten. Wszyscy ludzie będą zmuszeni, aby oddawać mu cześć. Darius ist einer von diesen Königen, die zwar hier gelebt haben, aber sie gehören letztendlich zu diesem ganzen Bild. Dariusz był jednym z tych, którzy żyli w królestwie, ale należy do całego tego obrazu, tego posągu. Er macht jetzt das Gleiche. I on czyni dokładnie to samo. Und er erlässt dieses Gebot, dieses Verbot, andere König, andere Götter anzubeten. I on daje, pozwala... Der Darius erlässt das Verbot, die anderen Götter anzubeten. I on daje przyzwolenie, aby mogli być inni bogowie czczeni. Und es darf nur noch 30 Tage lang er angebetet werden und nur von ihm etwas erbeten werden. I później on pozwala, aby był tylko on czczony, a nikt inny. Was macht Daniel? Co czyni Daniel? Jetzt weiß er, wo es drum geht. On wie teraz, o co chodzi. Geht er zum König und erzählt die ganze Sache, die ganze Verschwörung? Czy on teraz idzie do króla i opowiada całą przewrotność tych ludzi? Die ganze Gemeinheit, die ganze ja, Hinterhältigkeit? Czy całe ich postępowanie? Nein, er geht in sein Zimmer. Nie, on idzie do swojego pokoju. Da hat er offene Fenster nach Jerusalem. I on ma tam otwarte okna w stronę Jerozolimy. Und seine Gewohnheit ist, dreimal am Tag zu beten. Jego zwyczajem było trzy razy się modlić. Und jetzt betet er nicht auf einmal 5 oder 6 Mal. I on teraz nagle nie modli się 56 razy. Weil die Situation so schlimm geworden ist. Gdyż ta sytuacja stała się tak ciężka teraz. Er hört auch nicht auf zu beten, weil die Situation jetzt so ernst ist. I on teraz nie przestaje się modlić, gdyż była taka poważna sytuacja. Sondern er betet mit offenem Fenster dreimal am Tag nach Jerusalem, wie er vorher getan hat. I on modli się trzykrotnie z otwartymi oknami w stronę Jeruzalemu, tak jak to miał w zwyczaju. Daniel verändert überhaupt nichts. Daniel w ogóle nic nie zmienia. Er hatte zu guter Zeit eine gute Gewohnheit. On za dobrych czasów miał dobry zwyczaj. Als er noch Vorsteher war bei Darius und der Plan war, dass er der Oberste war, hat er dreimal am Tag Nawet wtedy, kiedy miał być najważniejszym w królestwie, modlił się trzykrotnie do swojego Boga. Und als er jetzt diese schwierige Situation kam, brauchte er einfach seine Gewohnheit weiter fortsetzen. I nagle, gdy się stała ta trudna sytuacja, on kontynuuje swój zwyczaj. Vielleicht haben wir im Moment nicht so eine schwierige Lage wie Daniel hier. Może nie mamy teraz tak trudnej sytuacji jak wtedy Daniel. Aber es ist sehr wichtig, wenn wir zu guter Zeit eine regelmäßige Zeit haben, wo wir Gottes Wort lesen. Ale jest dobrą rzeczą, jeśli mamy czas, kiedy możemy regularnie czytać Słowo Boże. Und wo wir die Gewohnheit haben, ein persönliches Gebetsleben zu pflegen. Kiedy mamy czas i zwyczaj pielęgnować codzienną modlitwę. Denn wir wissen nicht, was bei uns noch für Gesetze kommen. Gdyż my nie wiemy, jakie prawa na nas nastaną. Und dass wir dann einfach, wenn Gesetze gegen Gläubige gemacht werden, unsere Gewohnheit beibehalten können. Jeśli przyszły jakieś nakazy przeciwko wierzącym, aby nasze postanowienia pozostały stale. Daniel hat hier etwas getan, wovon Salomo schon gebetet hat. Daniel mówi o rzeczach, które już Salomo hatte davon schon gebetet. O których się już modlił Salomo, pierwsza królewska. Die Könige 8. 8. rozdział. 1. König 8, da steht in Vers 46, wenn sie gegen dich sündigen. Wersecie 48 jest napisane. Lecz jeśli grzeszą przeciwko tobie, und wenn sie gefangen weggeführt werden, steht auch in Vers 46. Jeśli sie werden gefangen weggeführt. Jeśli będą związani, uprowadzeni. Vers 47, sie nehmen es zu Herzen. Jeśli wezmą sobie to do serca. Vers 48, sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen. Nawrócą się do ciebie z całego swojego serca. Und dann in der Mitte des Verses, und sie beten zu dir in ihrem Land hin, dass du ihren Vätern gegeben hast. Jeśli będą się modlić do i będą się modlić do ciebie zwróceni w stronę swojej ziemi, dann którą vers, dałeś ich ojcom. Dann vers 49, so höre im Himmel der Städte deiner Wohnung ihr Gebet. To racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i płagania. Und das hat i uznać ich Daniel jetzt getan. I teraz to Daniel uczynił. Er hat erfüllt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. On wiedział, że trzeba bardziej być posłuszny Bogu niż ludziom. Gott hat gehört. Bóg to usłyszał. Aber anders als wie Daniel sich das vielleicht vorgestellt hat. Ale może inaczej niż Daniel sobie to wyobrażał. Wir lesen in Vers 2, in Vers 12, er hat vor seinem Gott gefleht. Daniel 6, Vers 12. W wersecie 12 czytamy, że Daniel wołał do swojego Boga. Das heißt, er wusste schon um die Gefahr. On wiedział już o tym niebezpieczeństwie. Und er hat zu Gott gerufen. I on wołał do Boga. Aber er hat es weiter öffentlich getan. On to dalej czynił oficjalnie, otwarcie. Ja. Und dann haben wir eben diesen Ausspruch, die Männer liefen eilig zu dem König. Damit ten to wyrażenie, jak ci mężowie śpieszyli do króla. Und sie schmeicheln ihm noch einmal, also sie geben ihm Ehre. I oni znowu go mu oddają cześć i go chcą dowartościować. Und sie wiederholen nochmal das Verbot. I oni jeszcze raz przedkładają ten nakaz. Und der König sagt ganz stolz, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, ja, das ist so, wie er gesagt hat. I on, król dumny z tego, powiedział, że żeby tak się wykonało. Dieses Gesetz hat Daniel übertreten. I ten nakaz Daniel przekroczył. A deshalb muss er sterben. Przez to musiał umrzeć. Erinnern wir uns, was man dem Herrn Jesus gesagt hat? Czy przypominamy sobie, co zostało powiedziane Panu Jezusowi? Da hat man gesagt, wir haben ein Gesetz. My mamy, zostało mu powiedziane, mamy zakon. Und nach unserem Gesetz muss er sterben. I według naszego zakonu musisz umrzeć. Wenn Jesus weiß, weil er sich zu Gottes Sohn gemacht hat. Gdyż on uczynił się Synem Bożym. Jesus hat das gleiche erlebt wie Daniel. Pan Jezus przeżył dokładnie to samo, co Daniel. Der weiß, wie das ist, wie man sich da fühlt. I on dokładnie wie, jak się czuje człowiek w takiej sytuacji. Wenn man als Gerechter vor einem ungerechten Richter steht. Jak będąc sprawiedliwym przed sądem niesprawiedliwych. Es wird, die Anklage heißt in Vers 14, der Daniel achtet nicht auf dich, o König. Ta skarga była, że Daniel nie zważa na króla. Und er achtet auch nicht auf das Verbot. I on nie zważa na rozkaz. Das erste stimmte nicht. Daniel achtete sehr wohl den König. To pierwsze w ogóle jest kłamstwem. To się nie zgadza, bo Daniel zważał na króla. Und jetzt sehen wir einen König, der unruhig wird. Teraz widzimy króla, który jest zaniepokojony. Der wird traurig und er versucht, Daniel zu retten. Który jest smutny i chce ratować Daniela. Erinnern wir uns nicht an einen Pilatus? Czy nie przypominamy sobie o Piłacie? Der Herr stand ihm gegenüber. Pan stał naprzeciwko niego. Und er wusste, der mir gegenüber steht, ist schuldlos. I ten, który stał naprzeciwko niego, wiedział, że jest bez winy. Man hat ihn aus Neid überliefert. Że wydano go z zawiści. Pilatus war auch ein Vertreter des Römischen Reiches. Piłat też był namiestnikiem Królestwa Rzymskiego. Er hat der König hier, Darius, sam darauf, Daniel zu retten. Król starał się uratować Daniela. Pilatus hat es auch getan. Piłat też to starał się uczynić. Aber sie haben letztendlich das Urteil gesprochen. Ale ostatecznie oni wydali osąd. Daniel sollte in die Löwengrube. Daniel ma iść do tej jamy. Der Herr sollte ans Kreuz. Pan Jezus ma iść na krzyż. Wir finden die Löwengrube einige Male in der Schrift. Oder die Löwen. Wiem jamy albo wy parę razy w Słowie Bożym. Lesen wir aber Psalm 22. Przeczytajmy Psalm 22. Vers 22. Vers 22. Rette mich aus dem Rachen der Löwen. Wybacz mnie z paszcz lwa. Vers 14. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein reißender und brüllender Löwe. Vers 14. Rozwarły na mnie swoją paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Der Herr hat das auch empfunden, wie er unter Löwen war. Pan Jezus też to przeżył, jak wokół niego byli ludzie jak lwy rycząc. Vielleicht schlagen wir auch mal auf 2. Timotheus. Może jeszcze otwórzmy 2. Tymoteusza. Vers 2. Timotheus 4, Vers 17. 2. Tymoteusza 4, Vers 17. Da spricht Paulus davon, wie er vor dem Gericht stand, vor Nero. Und dann sagt er am Ende von Vers 17, ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Jak Paweł stał przed sądem i tutaj mówi, że został wyratowany z paszczy lwiej. Da stand er auch vor dem Gerichtshof eines römischen Herrschers. On też tam stał przed władcą rzymskiego królestwa. In 1. Petrus 5 lesen wir, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. No. 1. Petrus 5. 1. Piotra 5. Ja. 8 werset. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukający kogo by pochłonąć. Daniel empfand, er wusste schon, was es bedeutet, in die Löwengrube geworfen zu werden. Daniel wusste, was es bedeutet, in die Löwengrube geworfen zu werden. Daniel wiedział, co to oznacza, być wrzucony do lwiej jamy. Und dann wurde, und ich denke, er hat auch vielleicht Angst gehabt. Vielleicht hat er auch Angst gehabt. Być może on miał strach przed tym. Aber er ist nicht zurückgewichen. Ale on się od tego nie odwrócił. Jest innerlich festgeblieben. On był wewnętrznie stały. Und dann wird er in die Löwengrube geworfen. I on został wrzucony do lwiej jamy. Und es wird ein Stein vor die Löwengrube gewälzt. I został kamień nałożony na tą lwią jamę. Ja, es wird ein Stein vor die Löwengrube. Ja. Normalerweise wäre jetzt alles zu Ende gewesen mit Daniel. No, normalnie to powinien być już koniec z Danielem. Und das Verbot war, oder dieses Gesetz war auch erfüllt. I ten nakaz był wypełniony. Die Strafe war vollführt. Ta kara była wypełniona. Beim Herrn hat man auch gemeint, wir legen einen Stein vor das Grab, wir versiegeln den Stein und dann ist es gut. Przed Panem Jezusem też w grobie zasunięto kamień i zapieczętowano i myślano, że to wystarczy. Es sollte nichts verändert werden. Że nic nie powinno się już zmienić. Darius hatte eine unruhige Nacht. Ale Darius miał niespokojną noc. Am nächsten Morgen geht er zur Löwengrube. Na następny dzień on idzie do lwiej jamy. Er ruft mit trauriger Stimme nach Daniel. On woła smutnym głosem na Daniela. Und fragt, vermochte dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen zu erretten? Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Und dann kommt dieser wunderbare Ausspruch von Daniel. Daniel sprach zum König, o König, lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Tutaj czytamy te wspaniałe słowa Daniela, który mówi, Królu żyj na wieki, mój Bóg posłał swojego anioła. Das, was wir in Psalm 22 auch lesen, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. W Psalmie 22 też czytamy, że Pana tam jest tam napisane, że wyratowałeś mnie od rogów pawołów. Wie ist Daniel gerettet worden? Jak Daniel został wyratowany? Durch seine eigene Stärke oder durch Gottes Hilfe? Przez swoją własną siłę czy przez Bożą pomoc? Daniel gibt Gott die Ehre. Bóg daje cześć Danielowi. Was für ein Urteil? Przepraszam. Daniel oddaje Bogu cześć. Und was für ein Urteil gibt der Heilige Geist über Daniel? Was für ein Urteil gibt der Heilige Geist über Daniel? Jaki osąd wydaje Duch Święty o Danielu? Kapitel 6, Vers 24 am Schluss. Es wurde keine Verletzung an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hat. Wiersze 28. 24 am Schluss. 24 pod koniec czytamy, że nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Also, Daniel sagt, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Daniel powiedział, że posłano, że Bóg posłał swojego anioła. Der Heilige Geist hier in der Berichterstattung sagt, weil Daniel auf seinen Gott vertraut hat. A Duch Święty mówi, że Daniel, gdyż Daniel wierzył swojemu Bogu. Und das ist großartig. I to jest wspaniałe. Der Herr sieht das Vertrauen in unseren Herzen, was wir auf ihn haben. Że Bóg widzi zaufanie, jakie my mamy w swoich sercach. Auch wenn es mit Angst verbunden ist. Jeśli to jest związane ze strachem. Und wenn wir zu ihm flehen um Rettung. Jeśli do niego wołamy o ratunek. Dann schickt seinen Engel und wir staunen manchmal, wie geholfen hat. To on posyła swojego anioła, a my się dziwimy, jak on to dokonał. Aber der Herr würdigt auch unser Vertrauen, was wir zu ihm gehabt haben. Ale Bóg też widzi to, to zaufanie, jakie mamy do niego. Und ich möchte noch, es ist zwar spät jetzt, aber ich möchte doch noch lesen, Hebräer 11, Vers 33. Już jest późno, ale chciałbym jeszcze z Hebrajczyków 11 Wers przytoczyć. Da wird von Gläubigen gesagt, die durch Glauben, fängt der Vers an, und dann am Ende der Löwen Rachen verschlossen. Ten werset, 11, Vers 33. Werset 33. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę i zamknęli paszczę lwom. Das heißt, Daniel hat durch seinen Glauben dafür gesorgt, dass das Maul der Löwen verschlossen wurde. Daniel przez swoją wiarę sprawił, że te paszcze lwów zostały zamknięte. Wenn Daniel das so dem Darius gesagt hätte, ich hatte so einen starken Glauben und deshalb ist das Maul der Löwen zugeblieben. Das wäre Anmaßung gewesen. Das wäre überheblich gewesen. Das wäre stolz gewesen. Jeśli by Daniel powiedział, że królu Dariuszu, to moja wiara sprawiła, że te paszcze lwów zostały zamknięte, to by była jego pycha. Aber Gottes Urteil ist so, dass das gesehen hat und dass es so wertet, als ob das allein Daniel getan hat. Ale Bóg to widział i on to zawarzył sobie, że Daniel tak uczynił. Daniel kommt aus der Löwengrube wieder heraus. Daniel wychodzi z powrotem z tej jamy. Die Strafe hieß, der nicht gehorcht, muss in die Löwengrube. Kara brzmiała, jeśli kto będzie nieposłuszny, ma iść do lwiej jamy. Es hieß nicht, wer nicht gehorcht, muss von den Löwen zerrissen werden. Tam nie jest napisane, że musi być pożarty przez te lwy. So konnte Daniel wieder aus der Löwengrube hervorkommen. Dlatego też Daniel może z tej jamy wyjść z powrotem. Wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod. My wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Der Jesus ist derjenige, der in den Tod gegangen ist. My wiemy, że Pan Jezus jest tym, który jako jedyny poszedł w śmierć. Der wirklich gestorben ist. Który jest rzeczywiście umarł. Er weiß, was es bedeutet, unter den Löwen zu sein. On wie, co to znaczy być pośród lwów. Er weiß, was es bedeutet, zu sterben. On wie, co to znaczy tak umrzeć. Aber Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. Ale Bóg nie pozostawił go w śmierci. Der Lohn der Sünde ist der Tod und deshalb ist der Herr gestorben. Zapłatą za grzech jest śmierć, dlatego Pan Jezus musiał umrzeć. Aber der Herr, Gott hat ihn wieder auferweckt. Ale Bóg go wzbudził z martwych. Merken wir, der Herr weiß genau, wie ein Daniel sich gefühlt hat, weil das selbst alles erlebt hat. Czy to zauważamy, że Pan Jezus dokładnie to samo przeżył i odczuwał, co Daniel? Es gibt dann eine Strafe für all die, die Daniel angezeigt haben. I tutaj widzimy następnie karę dla wszystkich tych, którzy byli przeciwko Danielowi. Es wird einmal ein Gericht geben über alle, auch die damals den Herrn Jesus verklagt haben. Będzie też sąd dla wszystkich tych, którzy wtedy oskarżali Pana Jezusa. Und die es heute noch tun. I którzy to jeszcze dzisiaj czynią. Aber jetzt kommt dieser schöne Abschnitt noch ab Vers 26. A tu jeszcze przychodzi taki, mamy przed sobą taki, wo Darius an alle Völker, Völkerschaften und Sprachen schreibt. Który, kiedy król Dariusz pisze do wszystkich narodów, plemion i języków. Und alle sollen sich vor dem Gott Daniels fürchten, denn er ist der lebendige Gott. Że wszyscy mają drżeć przed Bogiem Daniela, który jest. Das hat sich damals buchstäblich erfüllt. To się wypełniło według tego słowa. Und es wird sich in der Zukunft noch erfüllen. To się jeszcze wypełni w przyszłości. Diese Zeit, diese schlimme Zeit der Drangsal, die während dieser letzten Zeit vom Römischen Reich ist, wird zu Ende gehen. Te złe dni tych dni ucisku będą ku końcowi. Und dann wird das tausendjährige Reich kommen. Tam przyjdzie Królestwo tysiącletnie. Und dann wird das erfüllt, was hier steht, dass alle Völker der Erde den einzig wahren Gott anerkennen werden. I to się, to zostanie wypełnione w tym tysiącletnim Królestwie, te słowa tutaj. Und dass das Reich Gottes ein ewiges Reich ist, was ewig bestehen wird. Jego Królestwo jest nieniszczalne i władza Jego jest nieskończona. Und hier endet die Geschichte. Daniel hatte gelegen unter der Regierung des Darius. Kończy się ta historia, że Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza. Und unter der Regierung Kurs des Perses. I za panowania Cyrusa Persa. Wir lesen nichts von Daniels Tod. My nic nie czytamy, co Daniel czyni. Weil er ein Bild des Herrn ist, der ewig regiert. O jego śmierci, przepraszam. Ein Bild ist von dem Herrn und dem okay. Ewigen Reich. Ja? Gdyż jest to obraz na Pana Jezusa i Jego wieczne panowanie. Sollen wir jetzt diese Kapitel betrachtet? Myśmy rozważyli teraz ten rozdział. Und ich glaube, wir haben einen tiefen Eindruck von dem Vertrauen bekommen, was Daniel gehabt hat. Myślę, że mieliśmy głębokie, wrażenie, jakie Daniel przeżył. Aber auch von der Festigkeit in seinem Glaubensleben. Ale o jego stabilności względem wiary. Wir haben gesehen, wie der Herr, wie Gott dieses Vertrauen belohnt hat. My widzimy, jak Bóg wynagrodził jego wiarę. Aber Daniel musste in die Löwengrube, er wurde nicht davor bewahrt. Ale Daniel musiał iść do lwiej jamy, on nie był przed tym zachowany. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die Löwen ihn nicht anhaben konnten und er wieder aus der Löwengrube herauskam. Ale on się o to zatroszczył, żeby te lwy nic mu nie zrobiły, żeby on mógł wyjść z tej jamy. Und vielleicht nur kurz auf Vers 23, da steht, dass eben vor Gott keine Unschuld an Daniel gefunden wurde und auch vor dir, o König, hat er kein Verbrechen begangen. Jeszcze może jeszcze raz wrócimy do 23 wersetu, że Daniel war einfach unschuldig in dieser Sache. Że te lwy mu nic nie zaszkodziły, gdyż jest przed nim niewinny. In diesem Sinne ist Daniel einfach ein großes Beispiel für jeden von uns. W tym sensie jest Daniel dla nas wielkim przykładem. Wie die Umstände auch sein werden. Jak? Was, wie schlimm die Umstände auch sein werden. Jak? Sytuacje i okoliczności mogą być złe. Er ist ein Beispiel für Gläubige, die in der Drangsalzeit ganz schrecklich leiden werden. On jest przykładem dla tych wierzących, którzy będą strasznie cierpieć w tych czasach ucisku. Da wird es manche geben, die sterben werden. Als Märtyrer. Tam będą ludzie, którzy będą umierać śmiercią męczeńską. Aber der Herr weiß, wie es, wie das ist. Ale Pan wie, jak to jest. Weil er es selber genau so erlebt hat. On sam dokładnie to przeżył. Und so weiß er mitzufühlen und mitzuempfinden. I on może teraz nam współczuć i odczuwać to samo. Und er will Glauben an ihm belohnen. I ta wiara w niego będzie wynagrodzona. Wir haben das gesehen. Durch Glauben hat Daniel den Rachen der Löwen verschlossen. Przez wiarę widzieliśmy, że Daniel zamknął paszczę lwom. Aber wir wollen Gott die Ehre geben. Ale my chcieliśmy oddać Bogu cześć. Dass er es ist, der den Rachen der Löwen verschlossen hat. Gdyż on zamknął paszczę lwom. Wir freuen uns als Gläubige der Gnadenzeit auf den Himmel und dass wir beim Herrn Jesus sein werden. My jako wierzący czasu łaski cieszymy się, że będziemy razem z nim. Aber für den Herrn Jesus wird es auch etwas Großartiges sein, wenn sein Reich hier auf dieser Erde aufgerichtet wird. Ale dla Pana Jezusa będzie też rzeczą wspaniałą, jeśli będzie tutaj na tej ziemi tysiącletnie królestwo. Und er dann auch auf dieser Erde angebetet wird. Jak on będzie tutaj na tej ziemi uwielbiany. Und nicht nur von seinem Volk Israel. Nie tylko przed swoim ludem izraelskim. Sondern wenn alle Nationen dieser Erde nach Jerusalem kommen werden, um anzubeten. I też będą inne narody, które będą przychodzić do Jeruzalemu, aby mu oddawać cześć. Es wird eine herrliche Zeit für diese Erde sein. To będzie wspaniały czas tutaj na tej ziemi. Wir werden sie vom Himmel miterleben. My będziemy to przeżywać z nieba. Und davon lesen wir vielleicht morgen etwas. I o tym być może przeczytamy jutro.